بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين سوره مباركه قصص به نام دیگش به نام سوره حضرت موسی علیه السلام هم مسمى است. این سوره با عظمت قرآن کریم دارای 88 آیت 9 رکوع در ترتیب مصحف 28 سوره است و در ترتیب نزول 49 سوره است. بعد از سوره مبارکه نمل نازل گردیده. مجموعه کلمات سوره مبارکه 1441 است و مجموعه حروف سوره مبارکه 5800 می باشد. سوره مبارکه قصص چون از جمله سوره های مکی است، بنان جانب عقیده را در رابطه به عقیده که عبارت از توحید الله، رسالت پیغمبر علیه السلام و زنده شدن بعد از مرگ است، رابطه به این موضوع بحث عمده ای دارد. و منهج این سوره مانند منهج سوره مبارکه نمل و شعرا و در حقیقت تکمیل کننده مباحث اود سوره است. سوره مبارکه دور میکنه به فکر حق و باطل، که فکر حق چیز و فکر باطل چیز، و تطور قصه حضرت موسی علیه السلام را بیان میکنه که تا ثابت بکنه که جند رحمان کی هستن و جند شیطان کی هستن. و به این با رابطه اولین موضوعی که بیان میکنه طغیان و سرکشی یک انسان طاغی و بدبخت از فرعون و بالاخره سقوط از او را برای ما شما پیشکش میکند. بعد از این قصه استعلای کسی که با مال و دارایی خود بسیار فریب خورده باشد، او را هم برای ما بیان میکنه که مسئله قارون است که با مال خود نازید و با احکام الله جل جلو التفات نکرد. او را طغیان و سرکشی داده بود فرعون را، قدرت مادیش ای را سرکشی داده بود، مال و داراییش، اردویش در مقابل پیغمبر ایستاده شدن، اردویش الله جل جلو نابود کرد. در حقیقت به ما شما ای را تعلیم میدهد که ببین ای مسلمان و ای مؤمن، هر کسی که در هر مقامی باشد، هر بسر خود را با ضد شریعت شور بدهد، الله جل جلو نابودش میکند. سوره مبارکه بعد از اینکه ذکر داستان قارون را هم بر ما بیان میکنه، فرا میخواند ما شما را به که به احکام الله ملتفت بوده باشیم، آن را در زندگی خود تطبیق بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله اعلم به مراده. باز میبینیم که حروف مقطعات هستند. در رابطه به این علما نظریات مختلف داده بودند. تعدادی گفته بودند که اسم از اسماء الهی است، یعنی هر حرف ازی در حقیقت یکی از نامهای الله جل جلاله را برای ما شما معرفی میکنند. مثلا میگن طاهر، سلام، مؤمن. و بعض علما میگن که حروف مقطعات قسم است که الله جل جلاله میگیرد. بعض علما گفته بود که حروف مقطعات در حقیقت مبین اعجاز قرآن کریم است، که این حروف و این آیات هایی که سر تو تلاوت می شود از امی حروف هجا گرفته شده است. بعض علما گفته بود که طاها یا حروف مقطعات در حقیقت مبین ای اصل است که اسم است برای امی سوره، این سوره به امی نام یاد آور می شود. و بعض علما گفته بود که این موضوع است که امت های بعدی انشاءالله در خواهند کرد که چی تعبیر از این حروف گرفته می شود. تلک آیات الکتاب المبین، این است آیات کتاب روشن، نتلو علیک میخوانیم آن را بر بالای تو ای پیغمبر، من نبأ موسی، از داستان سرگذشت حضرت موسی علیه السلام و فرعون و فرعون. فرعون یا مصعب ابن ریان یا مصعب ابن ولید، دو اختلاف داره. اگر میشه که فرعونی که با حضرت موسی علیه السلام بود او ولید باشه ای ریان باشد، یا او ریان باشه ای ولید باشه، این اختلاف در بین وجود دارد. بالحق به حق، قوم یؤمنون برای گروهی که ایمان داشته باشند. ان فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون تکبر نمود در زمین و جعل اهلها شیعا، و گردانید اهل زمین را شیعا، گروه گروه. ایتو گروه گروه تقسیمش کرد که یستضعف طائفة منهم، مقبوسا یک طائفه آن را، ذلیل ساخت یک طائفه از انشان را، منهم از ایشان، یذبح ابناءهم، ذبح میکرد فرزندای ایشان را، و یستحیی نساءهم، و زنده نگاه می داشت زنان ایشان را. انه کان من المفسدین، یقینا فرعون بود از جمله تباهکاران و فاسدان. در این آیت یک نکته را بر ما جواب میدهد که آره، بنی اسرائیل خود کم مردم نبودن و هزارها مردم بودن. آلیا چرا خیلی بدبخت شدن که فرعون میتونست در اینها اقا حکومت بکنه که اولادایشان را میکشت، دخترایشان را برش زنده نگاه میکرد، من حیث مزدور از اونها کار میگرفت. این چرا این رقم میشد؟ آیا از خود مقاومت نمیکرد؟ نه، راز موفقیت فرعونی بود که و جعل اهلها شیعان، مردم را گروه گروه تقسیم کرد. اول در میان بنی اسرائیل اختلاف انداخت، اونها را به اصلاح به احزاب و به قوم و به این و آن تقسیم کرد و سمت و زبانش کرد، از او و بعد با سرش حکومت کرد. یعنی انسانی که عرض و اختلاف در میان بیاید، باز چی میشد؟ نوکر و غلام میشود، باز به دیگرها سجده میکند، باز دیگرها را سرسر نوشت خود حاکم میکند. ببینید که دشمنا فعلا هم در کشورهای اسلامی علمی قانون پیشکش میکند و از این قانون کار میگیرد، مسلمان ها را تقسیم میکند به قوم و به زبان و به سمت و به زنده باد و مرده باد. تمام روز بگه کوانتون بگیم، دانشگاه بگیم، ای زنده باد مرده باد، احمق جوان، سر گپی هستی؟ چرا فکر نمیکنی که مسئولیت تو در افغانستان چی هست؟ تمام روز از پیش نه دین میمانه نه وطن، یک بار تو داری نه انگیشیدی، سر چی موضوع میانگیشی؟ اینی قوم پرستی و زبان پرستی و نژاد پرستی را در مردم زیاد میکنه. بعد از او با چی میشه؟ دیگه بازن تا یک حالت مثل افغانستان باری، هر قدر که کشته شد باز چی میگن؟ تاجک میگه برو پشتون بود بلد از سرش که کشتش. و همین رقم اگر تاجک کشته شد باز پشتون بود، دیروز ما را کشتی، امروز خوب شد که سر تو آمد. پس به این حالت دیگه این فکر باز گم میشد که بگه انسان است، مسلمان است و افغان است و این برادر ماست، هر جایی که بوده باشد ما در پهلویش باید باشیم. این نکته است. فرعون او زمان هم تقسیم کرده بود، فرعون این زمان هم تقسیم میکنه و فرعون ها و دجال های هستن که سرزی اختلافات دیگه هم کار میکند. یکی در تمام رو چی هست؟ پس سوکی که ما بره پشت قوم و زبانش تا ده بجه پس میاد. از برای خدا، از الله بشرمین، از این ملت بشرمین و خدا شاهد است که کسی که به قوم و زبان دعوت میکنه، والله بالله این قسم از کافر است، مسلمان نیست، الله اینا را کافر حشر میکنه. و این صلا و صام، اگرچه نماز بخونه، اگرچه روزه بگیره، اگرچه در مسجد باشه، والله بالله این قسم است که کافر هستن. مسلمان که کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، جز به تقوا به هیچ معیار دیگری چیز را طول نمیکند. هر کسی که تقوا داشت با اون اسلوب امرش میرود و انسانی متقی و پرهیزگار بزرگش است، آقایش است و بادارش است. و کسی که تقوا نداشت، که من نزدیکترین کسیش در خانش بود، دیگه با او اتفاق کنم. این معیار دینی است قرآن و حدیث در ما شما میدهد، دیگه معیار را ما نمیشناسیم و اگر شناختیم در حقیقت حرکت فرعونی را تعقیب میکنیم، حرکت فرعونی را تعقیب میکنیم. این فرعون خودتو کار سرش میکرد که اینها را میکشت. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، الله بازی نمیذاره که همیشه این نقشه کارا بفته. و نريد و میخواستیم که ان نمن، که منت بگذاریم، على الذين استضعفوا، بانانی که ضعیف گردانده شده بودن، في الارض، در زمین. چه به قم ضعیف میشه که در علم کسی کوشش نکنه، در روند فکری مردم اصلاحات نبیاره؟ و نجعلهم ائمه، و بگردانیم ایشان را رهبران، و نجعلهم الوارثین، و بگردانیم ایشان را وارثان ملک فرعون. ما ایتو الله میگه ما ایتو نین خواسته بودیم. و خداوند متعال چیز را همه خواهی خواهی، اگه انسان که معیار خود را نشناسد بدبخت میشود. الله قانون که رای کده به خاطر از اینکه انسان ضعیفا را نجات بدهد و رهبر و قائد بوده باشد. ولی که خود یک انسان کوچک فکر کرد، پس خود بدبخت می سازد. بنی اسرائیل هم که بدبخت شد، قانون الله را نادیده گرفتن، کوچک شمردن و کم راضی شدن، الله هم قراردادش کرد. مسلمان افغانستان هم اونطور شد، اینا رهبرای کل دنیا می شدن، رهبرای ما رهبرای کل دنیا می شدن. الله شاهد است که این بدبخت ها رهبرای کل دنیا می شدن، ولی با کم چیز راضی شدن. رهبر رفت در پشت قوم، پشت زبان، پشت گپای بسیار کوچک باشد، الله هم قذلیلشان کرد. و حالا که نمیزدید به اینها، اینا باید کسایی میبودن که یعنی بسیار شرم است نه؟ و رهبر جهادی سریع راضی شد که ما در پارلمان هستیم. الله اکبر، بسیار شرم است. اینا کسایی بودن که باید بسیار کار کلاره میکردن. وقتی که اینا خودشان خرد شدن، ایام دیگه مجبور شد که یک سارم بشست کنم، من خودا کاندید کردم. این اقا زلط است. و الان که الله گفته بود که ما خواسته بودیم که نورید و انمون علی الذین استدعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ای الله این تو چیز خواسته بود. و این مردم عقب رفتن. و نمکن لهم و جایدهم ایشان را فی الارض در زمین و نوری فرعون و نشاندهم فرعون را و هامان را و جنودهم و لشکر آنها را منهم از دست بنی اسرائیل ما کان یحذرون. عذابی را که فرعون از آن خود از آن خود را دور میکرد، از آن میترسید، امون چیزا برش نشان بدهیم. ما کان یحذرون، از آن چی که فرعون و فرعونی ها از آن حراس داشتن، امون را برشان بدهیم. بخاطر ای اصل که بنی اسرائیل نجات پیدا بکنه و جای بدیم برای بنی اسرائیل، نشان بدیم برای فرعون آنچه که فرعون از او میترسید. و اوحینا الی موسی، و اوحینا ما وحی کردیم الی ام موسی و مادر موسی علیه السلام ان ارضعیه، که شیر بدی فرزندت را، فرزندت را شیر بدی. و اذا خفتی علیه، و چون ترسیدی بر وی از قتل فرعونی ها، فلقیه فی الیم، پس بینداز او را در دریا. ولا تخافی، نترس از غرق شدن فرزندت، ولا تخافی، نترس از زیای فرزندت که فرزندت از بین برود یا کسی دیگری بگیره به تو پس نبیاید. ولا تحزنی، و غم نخو به فراق فرزندت، ولا تحزنی، و غم نخو به اینکه فرزندت را کسی بکشد. فاذا خفت علیه انا رادوه الیک، هر نما پس آورنده هستیم او را به سوی تو، و جاعلوه و میگردانیم او را من المرسلین، از پیغمبران. به حضرت به مادر حضرت موسی علیه السلام الله میگه و اوحینا الی ام موسی. بدان یک تعداد سرزی بسیار تشویش میکنن، میگه که چطور خداوند متعال برای غیر پیغمبر وحی را میکنه. یعنی این موضوع را در رابطه با داستان حضرت بی مریم هم خواندیم. در اونجا هیچ کسی سوال طرح نمیکنه که چرا به حضرت مادر حضرت عیسی علیه السلام الله وحی کرد. پس همین رقم خداوند متعال که به او وحی کرد، به مادر حضرت موسی علیه السلام هم وحی کرد. بنان در این دوری نیست و ملائکه الله جل جلاله و غیر پیغمبرا هم می آید. احادیث بسیار زیاد داریم در رابطه به اینکه ملائکه به صورت یک انسان تمثیل میکنه بعض مطالب را برای یک انسان. عین شکلش به این هم آمده باشد و چنین موضوع را باش به همین صراحت یاد آور شده باشد. فالتقطه آل فرعون، قرآن کریم مباحث خود را میگیرد. بنان چون بعض جاها تیر شده، وقتی که مادر حضرت موسی ترسید که عالی عسکر به طرف خانش میره، فورا او را در صندوق گرفت و در مابین او الهش کرد. فالتقطه آل فرعون، پس یافت آن را خانواده فرعون. التقاط به معنای چیزی که پیدا میشد بدون قصد. ما هم تو در راه میگه یعنی پیسه را یافتم، یافتم به من که من پشت پیسه نبر آمده بودم، تصادفاً پیش دوریم برامد. اینی خانواده فرعون به این فکر نبودن که ما یک بصر را میگیریم و ایت چیز را دریافت میکنیم. لیکون لهم عدوان، تا باشد ایشان را دشمن و حزنن و سبب غم و اندوه. این فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین، یقیناً فرعون و هامان و لشکر ایشان کانو بورن خاطئین، خطاکارن. در اینجا شما ببینید که یک نام اضافه شده. قبلا ما به نام هامان در آیتهای قبلی چیزی نداشتیم، ولی کلمه هامان هم مبرد. هامان به اصطلاح صدراعظم فرعون بود و این نظام او رهبری میکرد و غالبا کارا را به او میسپرد. این انسان در دشمنی با حضرت موسی علیه السلام نسبت به کل دیگر رول اولی داشت و تدبیر کننده فرامین فرعون بود. از این خاطر قرآن کریم ای را گرفت و من حیث یک انسان طاغی برای ما شما معرفیش کرد. الله میگه که ما حضرت موسی علیه السلام را به طرف خانواده فرعون دور دادیم تا برایشان چی بوده باشه؟ هم دشمن باشه، هم وسیله سردار. همیشه یک بفر ریش شه بشکن، دیگون که کلان شد بعد از باز چگونگی بدبختی فرعون را بیان برش میکند. و آنچه که الله جل جلاله خواست باشد او میشود. و بنان چقدر انسانها را به خاطر یک پیغمبر اینها در طفولیت کشتن، ولی خداوند متعال پیغمبر را در داخل خانش بود، در داخل خانش برش کلان میکند. و شما ببینید که الله جل جلاله چی عجیب نقشه دارد که انسان تحیر میکند، تعجب میکند. و قالت امرأة فرعون، و گفت خانم فرعون، قرة عین لی ولک، خونکی چشم ما و تو سعی فرعون، ایره نکش، لا تقتلوه، نکش این طفل را، عسى ان ينفعنا، امید است که به ما فایده ای بدهد، او نتخذه ولدا، یا ایره فرزند خود بگیریم، با ما فایده بدهد، میتونیم که سرش کار بکنیم. و از طرف دیگری چون ما تو فرزند نداریم، ایره به حیث فرزند خود قبول بکنیم. و هم لا یشعرون، و ایشان حقیقت حال آن را نمیدانستند که ای امت آوی نماده، ای صندوق ما به طبق امر اله آمده، ای او که به طرف تو ای را کشید ای مفت نشده، بلکه الله خواسته که چنین کار شود، ولی الله میخواد در خانه توی را بزرگ بکند. و اصبح فؤاد ام موسی، و گشت دل مادر حضرت موسی علیه السلام فارغا بیقرار، بسیار بیقرار بود، فارغا من کل شیء الا ذکر موسی، از هر چیز فارغ شد، همیشه یاد حضرت موسی علیه السلام را میکرد. ان کادت لتبدی به، ان کانت هر آن قریب بود، لتبدی به، که آشکار کند قصه حضرت موسی علیه السلام را، لتبدی به، که ایر آشکار بکنه و با قصه برا که ای بچه از ما است. اما قیوار خطا شده بود که قریب بود بگه که فرزند از ما است. لولا اربطنا علی قلبها، اگر بسته نمی کردیم بر قلب آن، لتکون من المؤمنین، تا باشد از یقین کنندگان وعده ما را. اگر ما مجددا این را بسته نمی کردیم، این مادر حضرت موسی قریب بود که برای در قصر فرعون و بگه این فرزندی که در صندوق پیش شما آمده بچه ما است. اما خبرش که می گفت حضرت موسی را به قتل می رسانیم. لولا اربطنا علی قلبها، اگر بسته نمی کردیم بر قلب آن، لتکون من المؤمنین، تا باشد از یقین کنندگان وعده ما، وعده ما را یقین بکند. این معنیش که از یک طرف که این رقم برش گفت، وقتی که به قرار شده باز الله برش وحیه کرده که ببین ورخطا نشد. و قالت لی اختهی، و گفت مادر حضرت موسی علیه السلام به خواهر حضرت موسی علیه السلام، قصیه، در پی برادر خود برو. و بصورت پس دید او را عن جنوب، از دور، و هم لا یشعرون، و فرعونیان نمی دانستند که این خواهر حضرت موسی علیه السلام است. با مجرد که این طفل را خواهرش دید، ما هم در امی حالت و حرمنا علیه المراضع، من ساختم حضرت موسی را از قبول پستان دیگران، دیگه شیری کسی را نمی خورد، من قبل، پیش از رسیدن خواهرش. فقالت، گفت چی گفتی خواهرش؟ فقالت، گفت خواهر حضرت موسی علیه السلام، هل ادلکم علی اهل بیت، آیا شما را راهنمایی نکنم به یک خانواده ای که، یک فلونه لکم، که تربیت کند امین طفل را برای شما، و هم له ناصحون، و ایشان نیکخواه باشند برای طفل. اما تا یک خانواده را برتان نشان نتم. اینا گفتن سیسته. مفسرین میگه یک قگیریان میکرد حضرت موسی علیه السلام که دیگه این مادر خانم فرعون هم به تکلیف شد و کسی دیگری که مزدوره بود اونا هم به تکلیف شد، کی چی رقم میشد و شیرم نمیخورد، نانم نمیخورد. این سخنه که برش این دختره گفت، اینا قبول کردن که خوب است که امیگریان چپ شود. فرددناه الی امه، ما هم ایرا برگردانیدیم به سوی مادرش، که تقر عینها، تا خنک شود به آن، به چشمایش، به دیدن فرزندش. ولا تحزن و غم نخورد، ولی تعلم و تا بداند ان وعد الله حق، که وعده الله راست است. الله برش وعده کرده بود که ایره در صندوق بگذار، بعد از در آب ایلایش بده، ما ایره پس برای تو دورش میتیم. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیفهمد. وعده های الله جل جلاله او کلش حق است، ولی شما فکر بکنید کل گیره میکشد، ولی ای طفل در صندوق انداخته شود، بعد در خانه فرعون برود، باز فرعون ای را بگیره. ای یک شاید که تعجب انسان میکنه، شاید تمثیلی وارد پیش نظر انسان بیاد. قبل از تحقق از این وعده غالبا تشویش را هم مادرش و هم دیگر را که این ممکن نخواهد بود، ولی الله میگه که دیگه مردم هم در رابطه با وعده های ما چنین فکر میکنن و ما وعده های خود را تحقق میبخشیم. روزها گذشت، ولما بلغ اشده و چون رسید حضرت موسی علیه السلام به قوت خود و استوا و عقلش کامل شد آتیناه حکما و علما دادیم او را حکما نبوت و علما چگونگی تطبیق شریعت الهی هم برش نبوت دادیم هم برش علم دادیم. علم معنیش ایتو گفته میتونیم که یعنی مهمتر چیز در قانون ایست که چگونه تطبیق شود. این بسیار راز مهم است. قانون وجود دارد، تطبیق کردنش از خود حکم میخواهد. به طور مثال امر بالمعروف و نهی عن المنکر این یک حکم شرعی است، خود تطبیق از او بسیار سخت است. چی رقم تطبیقش میکنی؟ همیشه لط میکنی؟ دو میزنی؟ هدف از تطبیق قانون ایست که یک انسان از گناه بایستد. هدف از قانون ایست که امن در جامعه بیاید، رشد در جامعه بیاید. بنابراین به دساتیر بسیار مهم ضرورت است. از این خاطر الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام اردیش داد، هم علم برش داد و هم توانایی تطبیق از او را در جامعه که چگونه ایره تطبیق بکنه که هم مردم آسوده باشد هم مخالفت با قانون نکنه. به باره دیگر مردم با قانون خود الهی چی بوده باشد دوست ایره داشته باشد، با او افتخار بکنه از بس تطبیق نظام عجیبی که حضرت موسی علیه السلام را تمثیل کرد. و كذلك نجزي المحسنين و چنین بدله می دهیم نیکوکاران را. و دخل المدینه و داخل شد حضرت موسی علیه السلام به شهر علی حین غفلت در وقت بیخبری من اهلها از اهل آن و وجد فیها رجلین پس یافت در این شهر دو مردی که یقتتلان یک دیگر خود را جنگ می کردن و یک دیگر خود را لط می کردن. هذا من شیعته آن یک از قوم حضرت موسی علیه السلام بود و هذا من عدوه و آن دیگر از دشمنانش. فاستغاثه الذي من شيعته پس طلب کمک کرد آن کسی که از قوم حضرت موسی علیه السلام بود علی الذي من عدوه بر آن ضد آن کسی که او از دشمن حضرت موسی علیه السلام بود. فوکزه موسی پس مشت زد او را حضرت موسی علیه السلام فقضا علیه پس تمام کرد زندگیش را با یک مشت مردکه ختم شد و رفت. قال هذا من عمل الشيطان با مجردی که گفتید که مرد گفت که این کار از عمل شیطان است، یعنی بدون خونسردی ما باید عمل میکردم و یکی یک بار قارم ها دور زدم این کاری بود که نباید صورت میگرفت. انه عدو و مضل مبین یقینا شیطان گمراه کننده آشکارا است، دشمن و گمراه کننده آشکارا است. فورا به الله رجوع میکند. قال گفت ربی ای پروردگار من اینی ظلمت نفسی هر آن من ستم کردم بر بالای خود فغفر لی یا الله مرا ببخش. فغفر الله پس الله جل جلاله او را بخشش کرد، الله او را بخشید، مسئله ختم شد. یک وی که خطا قبل از نبوت است، دوم ای که طلب آمرزش از الله جل جلاله خواست که ما خود را به این عبارت نزده بودم که ای بمرد، ما ای را زده بودم که دست خود را از گردن از او انسان دیگر ایلا بکند. بنان اقا محکم خود که مرد فغفر الله پس الله هم برش بخشیش، یعنی قتل چی بود؟ قتل خطا بود دیگه. اینه هو الغفور الرحیم هر آن او بخشاینده مهربان است. قال گفت ربی ای پروردگار من به ما انعمت علیه به سبب احسانی که کردی بر بالای من فلن اکون ظهیرن للمجرمین پس هیچگاه نمیشوم مددگار برای گناهکاران، از این بعد دیگه گناهکار را مدد نمیکنم. فاصبح فی المدینه خائفا پس صبح کرد در شهر خائفا ترسان زیرا مردم که یک چیز خود دیده بود یا ترقب و انتظار میکشید. فاذا الذی پس ناگهان آن شخصی که استنصره بالامس کمکش کرده بود دیروز یستصرخه باز او را فریاد کرد باز برش چیخ زد کلا کمکم کو. قال له موسی گفت برش حضرت موسی علیه السلام انک لغوی مبین هر آن تو گمراه آشکار هستی، غوی مبین گمراه آشکار هستی، بی معنا جنگ میکنی. فلما ان اراد پس چون خواست حضرت موسی علیه السلام ان یبتش بالذی که بگیرد شخصی را که او دشمن است بالذی هو عدو لهما شخصی را که او دشمن برای هر دوی ایشان بود از قبطی ها قال گفت این نفر یا موسی ای موسی اتورید ان تقتلنی میخوای که مرا بکشی که ما قتلت نفسا بالامس طوری که دیروز یک نفر را کشتی این تورید الا ان تکون جبارا تو نمیخوایی که باشی مگر ای که جبار و ستمگار فی الارض در زمین و ما تورید و تو نمیخوایی ان تکون من المصلحین این که باشی از جمله مصلحین صلح آورندگان در بین مردم. قال گفت یا موسی ای موسی اتورید آیا تو میخوایی ان تقتلنی که بکشی مرا کما قتلت نفسم بالامس دوری که دیروز نفس را کشتی نفری را کشتی این توریدو الا ان تکون جبارا فی الارض تو نمیخوای مگر اینکه باشی ستمگار در زمین و ما توریدو و تو نمیخوای ان تکون من المصلحین اینکه باشی از جمله مصلحین. این را برش بلند کرد کل اگر ملتفت کرد که قبلا بعض مردم شکم کرده بود به این گفته ازی کل اگر به طرف حضرت موسی علیه السلام دید که این قاتل است. و جاء رجل من اقصى المدينة يسعى آمد مردی از پایین شهر یسعى که می دوید. حزقیل بن صبور صبورا مؤمن آل فرعون یسعى می دوید. قال گفت یا موسى ای موسى ان الملأ یأتمرون بک هدن بزرگان قوم مشوره می کنن بر بالای تو لیقتلوک تا بکشد تو را فخرج بیرون شو اینی لکه من الناصحین هران من برای تو از خیرخواهانم. فخرج منها به می گفته حضرت حزقیل حضرت موسی علیه السلام بیرون شد من هادم شهر خائفا ترسان یا ترقب و راه را می دید همیشه مراقب بودی طرف و طرف سر که کس پشت سر رو نباشد. قال گفت بساز در حالت بیچارگی ربی پروردگار من نجین نجات به تمرا من القوم الظالمین از قوم ستمگار. ولما توجه و چون رو آورد تلقاء مدین به شهر مدین قال گفت عصا ربی امید است که پروردگار من ان یهدینی سواء السبیل که ببرد مرا به راه راست امید است که پروردگار مرا به راه راست ببرد. ولما ورد ماء مدین و چون رسید به آب مدین وجد علیه امتا من الناس یا بر آن گروهی از مردم را یسقون که اسیراب میکردن مواشی خود را و وجد من دونهم و یا بغیر از ایشان امرأتین دو زن تزودانی که باز می داشتن بزهای خود را تزودان باز می داشتن رمه خود را نمی مان که داخل نزدیک چاه شود. علت تزودان این بود که یک زنا بودن اگر این رمهشان با رمه دیگر را یک جا بشد جدا کردنش برشان مشکل بود باز امو اختلاط و گفتگو با دیگر را برش آغاز می شد از این خاطر که مسئول باشد نمیخواست که رمش با دیگرا یک جا به طرف آب برود. قال گفت حضرت موسی علیه السلام ما خطبکما چیز حال شما که جای ساده هستین و نمیمانین که بزه هم به طرف آب برود. قال تا گفتن که لا نسقی ما سیراب نمی کنیم حتی یصدر الرعاء تا آن که بازگردانن شبانان الرعاء و مواشی خود را ما تا وقتی ایمال خود را نمیمانیم که دیگرا مواشی خود را از این چا ببرند. و ابونا شیخ کبیر و پدر ما پیر کلان سالیست بناهن کسی دیگری به این حیوانات ما آب داده نمی کنند هرچی اگر ما خواسته باشیم خود اینجا چوپانای دیگری هست لازم نمی بینیم که با اینها یک جا آب را بتیم. وقتی که این نکته را گرفت حضرت موسی علیه السلام فسقا لهما پس آب کشید برای اردو ثم تولا الی الظل باز رفت به طرف یک سایه فقال گفت رب ای پروردگار من اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر هران من به آنچه که فرود آوردی به سوی من خیر از نعمت فقیر محتاج است. شما ادب ببین چی عجیب شکل ادب می کند. اول خراب داره او زنا آب را داد مواشیش سیراب کرد بعد اونا را گفت گبرین پنایتان به خدا خود ثم تولا الی ظل با رو آورد به طرف یک سایه فقال گفت آلی عرض میکنه بیچارگی خدا رب پروردگار من اینی لما انزلت ایلی من خیرین هران من با آنچه که فرود آوردی بسوی من از نعمت و خیری که همان نجات ما از فرعونی ها و رفتن ما بسوی تو و ایمان بر بالای تو فقیر مختاری استم نمیگه که دیگه مشکل ما را حل بکنین. او جا حضرت ایوب علیه السلام داستان شخانیم که او چی گفت که پروردگار تو بهترین رحم کنندگاستی ما مشکل دارم نمیگه جورم بکن و انت خیر الراحمین ایجا هم مشکل داره جای نداره بی خانه و بی سرپناست باز میگه از آن خیری که تو بر بالای من نازل کردی یا الله و بنده محتاجی هستم. ایرا گفت و الله مشکلش را برش حل میکند. فجاعت و احداهما، پس آمد پیش حضرت موسی علیه السلام یکی از این دو خواهران، تمشی که میرد علی استحیاء به بسیار حیا. قرآن کریم که از کس تعبیر به حیا بکند دیگه باز دیگه جای بر سخن موتو نمیماند. الله میگد با این عظمتش یکی از این دخترها و بسیار حیا آمد پیش حضرت موسی علیه السلام. قال گفت این ابی یدعوک، پدرم تو را فرا میخواند. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا به تو بدهد مزد آنچه که آب نوشانیدی مواشی ما را. تو باید اینجا بیایی. فلما جاءه، پس چون آمد حضرت موسی علیه السلام و قص علیه القصص و بیان کرد بر وی قصه و احوال خود را، قال گفت لا تخف مترس، نجوت من القوم الظالمین، نجات یافتی از قوم ستمگار. طبیعی که الله جل جلاله به حضرت شعیب علیه السلام هم وحی کرده باشد که انت یک مردی به طرف تو میا و در رابطه به این فکر بکن. و الله جل جلاله این نظام عجیب عجیب پیش میاد. یک قیمه گفت ظاهری است که ما شما میبینیم، یکی در ورای از این نظام عجیب حالاتی هستن. حتی یک کمه که فکر بکنین کسایی که یعنی در وقت حکومت ظاهرشاهی یا وقت زنده بودن، اگر امون نظام به امون حالتش دوام میکرد، الله شاید است که نصف افغانستان بیشتر به طرف بیدینی و کفر میرد. کس اسلام قبول نمیکرد، ایمان داشته باشه. ما در ظاهر قبول میکنیم که انتو یک مشکل پیدا کردیم و شما باور به این بکنید که الحمدلله اسلام جایگاه خود را پیدا کرد. اسلام نظام خود را پیدا کرد.